Begon bir boy vermiştir şimdi. Yasemin basmıştır bodrumu. Kokusu geldi rüzgarın. Bir kelebek öptü boynumu. Sen şimdi gerdanını mavi göğsünü bir yelkenliye, gönlünü körüne, çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Vurunca dibine sakız rakı sırrın, biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı, benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savuran sevdayı. Gözüme ilk damlası düştü, gelecek sonbaharın yeni bir sayfanın öncesi. Bakalım ne yenisi zamanı. Sen şimdi gerdanını maviye, göğsünü bir yelkenli, gönlünü ilk önüne, çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Vurunca dibine sakız rakısının, biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savuran sevdayı, benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savuran sevdayı.